دا اجل غیگا کی سورزی مہمان دی مسافر دی سو ظلمی را نروان دی دا اجل غیگا کی سورزی مہمان دی مسافر دی سو ظلمی را سمرخ کو لے خیستا حاصل ظلمی دی سمرخ کو لے خیستا حاصل ظلمی دی سو گلونا دنر کس دی سو کریحان دی مسافر دی سو ظلمی دا اجل غیگا کی سورزی مہمان دی مسافر دی سو ظلمی را نروان دی دا اجل غیگا کی سورزی مہمان دی مسافر دی سو ظلمی را مسکشی داشی خادی بو خبرو کی مسکشی مرکتا خاندی سریختونی عاشقان دی مسافر دی سنزلی را نرمان دی دا اجل غیگا کی سورزی مہمان دی مسافر دی سو ظلمی را نروان دی دا اجل غیگا کی سورزی مہمان دی مسافر دی سو ظلمی را نن پو زیر زیر ورت و گور یارانو نن پو زیر زیر ورت و گور یارانو دا ظلمی مون دا اللہ پا دن قربان دی مسافر دی سن ظلمی اجل غیگا کی سورزی مہمان دی مسافر دی سو ظلمی را نروان دی دا اجل غیگا کی سورزی مہمان دی مسافر دی سو ظلمی را درومی بخو خیدہ سونم بغیر کی تدرومی انتظار ورت جنت حوری غلمان دی مسافر دی سوزن میران دا اجل غیگا کی سورزی مہمان دی مسافر دی سو ظلمی را نروان دی دا اجل غیگا کی سورزی مہمان دی مسافر دی سو ظلمی را فراق باندی جاری ترمی اوخی فو فراق باندی جاری زکریا باندی دخ پا لزا نگران دی کافر دی سوزن میران روان دی دا اجل غیقا کی سورزی مہمان دی مسافر دی سوزن میران روان دی دا اجل غیقا کی سورزی